na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 500 osób z powodu koronawirusa trafiło do szpitala w ciągu minionej doby. Żołnierze i funkcjonariusze w czasie świąt na granicy wzmogą czujność, mówi rzecznik Straży Granicznej. Dokument Aleksieja Nawalnego o Pałacu Putina, najpopularniejszym filmem w internecie w tym roku. 13 250 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 25 osób. W ciągu doby liczba osób, które wymagają leczenia w szpitalu, wzrosła o ponad 500, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Coraz więcej osób trafia do polskich szpitali. W ciągu ostatniej doby to jest 514 dodatkowych zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzień dzisiejszy mamy zajętych 22 778 łóżek. Wiceminister apelował o wczesne zgłaszanie się do lekarza, a w razie potrzeby wzywanie karetki pogotowia. Mój apel: nie czekajmy, konsultujmy się wcześniej ze swoim lekarzem. Jeżeli mamy niepokojące objawy, proszę wezwać karetkę pogotowia albo zgłosić się do szpitalnego działu ratunkowego. W Polsce wykonano ponad 42,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a dawkę przypominającą przyjęło już ponad 3,440,000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 35 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi i Polski odnotowała w ciągu minionej doby Straż Graniczna. Wydano 8 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Miarą suwerenności państwa jest zdolność do ochrony granic, mówił podczas spotkania z żołnierzami pełniącymi służbę w rejonie przygranicznym premier Mateusz Morawiecki. Cała Polska jest z was dumna, drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze. Bardzo wam za to dziękujemy, że w ten trudny czas, przedświąteczny czas, jesteście na miejscu, służycie Rzeczypospolitej, służycie obronie naszych granic. Premier spotkał się też z samorządowcami z rejonów przygranicznych. W święta liczba strażników nie zmniejszy się, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Straży Granicznej. Porucznik Anna Michalska dodała, że z uwagi na ewentualne działania służb białoruskich, polscy funkcjonariusze będą prowadzić patrole ze wzmożoną czujnością. Wiemy, że strona białoruska prawdopodobnie będzie chciała wykorzystać ten czas, licząc właśnie, że my zajęci świętami, tym czasem świątecznym, być może będziemy mniej uważnie patrolować tę granicę, dlatego my w drugą stronę będziemy bardziej uważnie patrolować, licząc się z tym, że tutaj strona białoruska może coś próbować, jakieś zdarzenia wywołać. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Reportaż Pałac Putina, zrealizowany przez Aleksieja Nawalnego, okazał się najpopularniejszym filmem opublikowanym w internecie w tym roku. Jak podało Radio Swoboda, dwugodzinny dokument od 19 stycznia do dziś na kanale YouTube obejrzało ponad 120 milionów osób. Rozgłośnia przypomniała, że producent i autor filmu jest więziony w rosyjskiej kolonii karnej, a część jego najbliższych współpracowników wyjechała z Rosji. Film Pałac Putina, historia największej łapówki, przygotował zespół związany z Fundacją Walki z Korupcją. Latem organizacja została zdelegalizowana i uznana za ekstremistyczną. We wrześniu rosyjski komitet śledczy wszczął postępowanie karne przeciwko jej założycielowi Aleksiejowi Nawalnemu i części jego współpracowników, zarzucając im założenie, kierowanie i działalność na rzecz organizacji ekstremistycznej. W filmie Pałac Putina autorzy wskazali, że luksusowa rezydencja nad Morzem Czarnym, warta około 100 miliardów rubli, jest własnością prezydenta Rosji. Jej budowę miały sfinansować firmy, których właściciele blisko są związani z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji zaprzeczył, a biznesmen Arkadii Rotenberg oświadczył, że kompleks pałacowy jest jego własnością. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A propos Pałacu Zimowego, astronomiczna zima nadejdzie za 2 tygodnie, ale nad Warmię i Mazury już nadciągają mrozy. W nocy w tym regionie będzie od -9 do -6 stopni. Potem jeszcze mroźniej, mówi synoptyk Wiesław Winnicki. Jutro w nocy ten spadek temperatury do -13, -10 stopni. Także idzie taki dosyć pokaźny, kilkunastostopniowy mróz w nocy i taka mroźna pogoda utrzyma się co najmniej do czwartku. W Centrum Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego działa całodobowa bezpłatna infolinia dla bezdomnych. Numer to 800-165-320. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Wisła Kraków ratuje punkt rzutem na taśmę. W ostatnim meczu 17. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Warta Poznań prowadziła po golu Słowaka Adama Zrelaka z 66. minuty. Czech Michal Frydrych wyrównał w 4. minucie doliczonego czasu gry i spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim zakończyło się remisem po 1. Jedno spotkanie także na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy. Sandecja Nowy Sącz kończyła mecz w 10 i z wynikiem 1-2 w meczu przeciwko Odrze Opole. Z kolei w Premier League przed kilkoma minutami rozpoczęło się spotkanie na Goodison Park. Słaby w tym sezonie Everton mierzy się z grającym jak zwykle w kratkę Arsenalem. Wynik tego meczu podamy w serwisie za 2 godziny. Wtedy także będziemy znać rozstrzygnięcie pojedynku w siatkarskiej Plus Lidze. Projekt Warszawa od 20.30 przed własną publicznością gra z Aluronem Wartą Zawiercie. Zakończyło się tymczasem spotkanie w Tauron Lidze Pań. Pałac Bydgoszcz po tiebreaku pokonał MKS Kalisz. Zostając chwilowo pod siatką, prezes Krajowego Związku Sebastian Świderski poinformował, że jeszcze w tym roku możemy poznać nowych trenerów naszych reprezentacji. Jak pamiętamy, i w kobiecej, i w męskiej na razie wakaty. Kończymy znów piłką. Lider klasyfikacji strzelców Premier League Mohamed Salah zabrał głos, kto jego zdaniem powinien dostać złotą piłkę. To ja jestem w tej chwili najlepszym piłkarzem na świecie, stwierdził napastnik Liverpoolu i reprezentacji Egiptu. Ta wiadomość kończy serwis. Słyszymy się jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W 6 województwach w południowo-wschodniej Polsce drogi mogą być oblodzone, ostrzega Instytut Meteorologii. Alerty pierwszego stopnia do rana wydano dla województw mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Jutro w ciągu dnia na północy powinno być słonecznie. W Karpatach może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Najchłodniej na północnym wschodzie do minus 9 stopni. Najcieplej na południu i południowym zachodzie około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Zwęglone zwłoki Jolanty Brzeski odnaleziono w Lesie Kabackim ponad 10 lat temu. Tragiczna śmierć aktywistki warszawskiej wciąż czeka jednak na wyjaśnienie. Sprawcy pozostają ciągle nieznani i bezkarni. O tym traktuje film pod tytułem Lokatorka, który 3 grudnia wszedł na ekrany polskich kin i o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym Klubie Trójki. Witam radiosłuchaczy, Tomasz Zapert, a moimi Państwa gośćmi są córka pani Jolanty Brzeskiej, pani Magdalena Brzeska. Dobry wieczór. Wieczór. A także pani Sławomira Łozińska, odtwórczyni tytułowej roli w Lokatorce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Michał Otłowski, reżyser filmu. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Najpierw może zapytam panią Jolantę Brzeską, czy nie obawiała się pani oglądać tego filmu, czy nie obawiała się pani, że to będą zbyt wielka trauma dla pani, zbyt wielkie przeżycie emocjonalne i jakie są pani wrażenia, bo wiem, że oglądała pani obraz. Panią Magdalenę, ja sprostuję. Tak, tak. Jolanta była moja mama. Ja oglądałam film dwukrotnie i rzeczywiście za pierwszym razem to były olbrzymie emocje. Za drugim razem już trochę mniejsze, bo miałam możliwość tak przepracować w sobie ten film. Za pierwszym razem bardzo pamiętałam to, co się działo w naszym życiu i widziałam, miałam bardzo przed oczami to, co się działo właśnie wtedy, kiedy jeszcze moi rodzice żyli. Może wprowadzimy radiosłuchaczy w klimat filmowy, fragment dźwięku puścimy teraz. Niepokojące tony kompozycji Łukasza Targosza towarzyszą tym obrazom. Pytanie do pani Sławomiry Łozińskiej. Kojarzona jest pani przede wszystkim z małym ekranem, chociaż jak przeglądać pani CV aktorskie, no to był i film Wyrok śmierci, który trochę nie trafił w swój czas według adaptacji Jerzego Gierałtowskiego, słynnego opowiadania okupacyjnego o okupacji widzianej trochę z innej perspektywy. Tak samo film Planeta Krawiec o takim astronomie szczecinieckim Ademie Giedrysie, wcześniej żołnierze Łupaszki, o czym Jerzy Domaracki nie mógł powiedzieć w 1984 roku, kiedy ten film powstawał. Bardzo się cieszę, że pani powróciła na duży ekran i powróciła pani z przytupem, o czym świadczy nagroda dla najlepszej rolki drugoplanowej na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. Serdecznie gratuluję. Nie obawiała się pani przyjmować tak rolę tak dramatyczną? Pewnie, że się obawiałam. No, wiedziałam, że to jest po prostu po pierwsze trudna rola, a poza tym no, cała historia dla mnie od samego początku, którą pamiętam bardzo dobrze, była po prostu wstrząsająca, więc się naturalnie tego obawiałam, więc postanowiłam też stworzyć sobie taką czystą przestrzeń wokół. Właściwie się odizolowałam od innych spraw zawodowych po to, żeby mieć tylko właśnie miejsce dla tego filmu, dla tego projektu, żeby po prostu mając na względzie to, co się wydarzyło naprawdę, od samego początku jednak tworzyć postać, która, ponieważ nie jest to film dokumentalny, ale wiadomo było, że trzeba stworzyć fabularny film. I tutaj właśnie musieliśmy się też z Michałem, reżyserem, no, jak najszybciej dotrzeć też i znaleźć język do tworzenia tej postaci, tak żeby on mógł stworzyć swój film. Zapytam teraz pana Michała Otłowskiego, czy film nie jest taką dokumentalną rekonstrukcją, już pani Sławomira o tym wspomniała. Czy takie było pana zamierzenie? Czy pan się wahał, żeby zrekonstruować tą historię? Czy to wynikało z tego, że po prostu otrzymał pan scenariusz taki, który jest jakby szerszym aspektem pokazania tej sytuacji, tej dzikiej prywatyzacji tak zwanej? Tak, oczywiście ten film nie jest dokumentalną rekonstrukcją. Bardzo mocno opieraliśmy się na faktach, bardzo mocno go dokumentowaliśmy, ale logika, czy jakby cały proces przygotowania filmu fabularnego polega często na pewnych uproszczeniach, na kompaktowaniu wątków, sytuacji, czasami z dwóch, trzech postaci lepi się jedną z ciągu wydarzeń. W przypadku Państwa Brzeskich to trwało od 2006 roku, więc to było 5 lat. My zrobiliśmy w filmie, że to jest jakiś okres zdecydowanie krótszy, prawda? Poza tym do życia Państwa Markowskich, czyli bohaterów, tych tytułowych lokatorów, włożyliśmy też wydarzenia z życia innych ludzi, że to nie jest jeden do jeden. No to na tym polega film fabularny, że to jest po prostu troszeczkę uproszczona rzeczywistość. Pytanie do pani Magdaleny Brzeskiej. Czy czytała pani wcześniej scenariusz przed realizacją zdjęć? Czy zgłaszali się do pani scenarzyści, żeby jakieś konsultacji pani udzieliła? Wiedziała pani, że takie dzieło powstaje w ogóle? Tak. Od samego początku ja uczestniczyłam w pracach. Co więcej, ja przeczytałam ten scenariusz, miałam możliwość zgłaszania uwag. Oczywiście to nie było na zasadzie, że nie podoba mi się i już ja nie chcę tego, ale mogłam dyskutować, mogłam zgłaszać te uwagi, konstruktywne oczywiście uwagi. I dlatego sobie tak tę współpracę cenię i dlatego jestem tak zadowolona z tego, co powstało, bo rzeczywiście mógł powstać film, który kompletnie byłby nie taki, jaki powinien powstać. Zapytam teraz panią Sławomirę. Praca wymagała skupienia, jak pani wspomniała, odrzuciła pani inne oferty, żeby się skupić tylko na tej roli w tym momencie. Natomiast czy nie jest, znaczy fantastyczny pomysł moim zdaniem, że w roli małżonka obsadzono Krzysztofa Stroińskiego, no bo to jest, wszyscy kojarzą panią z Krzysztofem Stroińskim z serialu Daleko od Szosy, wtedy do małżeństwa nie doszło w tym serialu. Zapamiętaliśmy tą słynną scenę czereśniową, jedną ze mniejszych scen serialowych. Także spotkała się pani po latach z panem Krzysztofem Stroińskim na planie chyba, prawda? Ja miałam przyjemność już pracować. Znaczy dla mnie ogromna przyjemność pracować z Krzysztofem w innych spektaklach telewizji. Ale ponieważ właściwie tuż przed zdjęciami, tak naprawdę kilka dni przed, dowiedziałam się o tym, że gramy razem i to nie ukrywam, że dodało mi otuchy ogromnie i było takim no dla mnie prezentem. Bardzo, ale to bardzo mi to ułatwiało, dlatego że ja bardzo lubię pracować z Krzysztofem, który jest takim niesamowitym, dosyć niesamowitym aktorem i niesamowicie pojmuje rzeczywistość, którą się tworzy filmową. Więc bardzo dziękuję, bo chyba jeszcze nie podziękowałam reżyserowi za to, ale to była dla mnie duża przyjemność. Panie Michale, zapytam teraz o kwestie scenariuszowe. Pana poprzedni film, Jeziorak, scenariusz napisał pan samemu, a tym razem wykorzystał pan scenariusz tandemu autorskiego. Jak to się stało, że pan na ten scenariusz natrafił? Oni się zgłosili do pana? Jak to wyglądało? Tak, myślę, że to było na początku 2018 roku, być może nawet pod koniec 2017, tu nie mam pewności, musiałbym zajrzeć do skrzynki pocztowej. Zgłosił się, napisał do mnie wiadomość Jacek Matecki, świętej pamięci, nasz kolega niestety, który odszedł kilka tygodni temu. No i zaproponował przeczytanie scenariusza i od tego momentu, właściwie od momentu lektury, zdałem sobie sprawę, że to jest rzecz, która odróżnia się bardzo znacząco od innych scenariuszy, które czytałem, które dotyczyły tematyki w pewien sposób kryminalnej. Już abstrahuję od ważności tego tematu, prawda, bo to było od razu, stało się dla mnie oczywiste, że ten temat jest bardzo ważny i trzeba o nim mówić, ale także właśnie tekst wyróżniał się tak pod względem profesjonalnym, znajomością procedur policyjnych, że to nie było jakichś dziwnych, amatorskich fragmentów, tylko to wyglądało od razu bardzo profesjonalnie. Ale oczywiście pracowaliśmy jeszcze nad tym tekstem, bo to nam zajęło bardzo dużo czasu. Pisaliśmy kilka różnych wersji, bo zastanawialiśmy się, jak opowiedzieć tę historię. Napisaliśmy wersję stricte gatunkową, taka, która była troszeczkę bardziej akcyjna. Napisaliśmy wersję, która była bardziej dramatem społecznym i szukaliśmy tego odpowiedniego balansu, jak połączyć jak połączyć te wszystkie przestrzenie, czyli dramat ludzki, czyli dramat lokatorów, tych wszystkich osób, których dotknęła ta patologia wywłaszczeń, jak pokazać 10 lat, w tym tamtym momencie jeszcze 8 powiedzmy, ale to ciągle jest bardzo dużo czasu, nierozwiązanego śledztwa dotyczącego śmierci, no jak pokazać całą tą jakby czapę, ten mechanizm, prawda, tego jak się odbywa reprywatyzacja i stworzyć taką filmową propozycję, która widzą, pozwoli zrozumieć i mechanizmy i poczuć to, co czuli tamci ludzie i troszeczkę systemowo też to zobaczyć, jak to funkcjonowało. Zapytam teraz panią Magdalenę, czy jakieś sugestie pani wykorzystali scenarzyści w filmie, czy była pani na planie filmowym, czy była taka propozycja, czy obawiała się pani pójść na plan filmowy, żeby nie wróciły te wszystkie emocje sprzed lat? Nie, ja na planie filmowym w ogóle nie byłam. Miałam tylko informację, że się zaczęły zdjęcia, ale to akurat jakoś przypadło na początek epidemii COVID-u. Słyszałam, że były jakieś problemy związane z właśnie z zachorowalnością aktorów, więc akurat no ja na to nie nalegałam. Nawet nie wiedziałam, kto został obsadzony w niektórych rolach. Zupełnie w nie wnikałam. To nie była jakby moja sprawa, tak? Moją sprawą było ewentualnie opowiedzieć, że taki film powstaje, nagłośnić, że ten film powstał i to wszystko, pomóc ewentualnie twórcom w powstaniu tego filmu, ale no nie wtrącaniu się w sam proces powstawania tego filmu. Pani Sławomiro, już pani Magdalena wspomniała, że ten film powstawał w czasach COVID-u. Jak się to było nowe doświadczenie aktorskie? Jak się pracuje aktorom w COVID-zie na planie filmowym? Niech pani powie. No. Już się pani przyzwyczaiła pewnie do tego, bo to już to było, te zdjęcia były półtora roku temu pewnie robione, prawda? Nie, rok temu. Naturalnie produkcje filmowe ruszyły stosunkowo wcześnie w naszym środowisku, znacznie wcześniej niż teatry, ale właściwie fabułę to, bo miałam tam doświadczenie, mam cały czas z serialem, więc oczywiście to polega na testowaniu. To jeszcze trzeba pamiętać, że to był okres jeszcze przed szczepieniami, przed dostępnością tych szczepień i myśmy rzeczywiście, ja przynajmniej miałam taki lęk, że po prostu może się to wszystko rozsypać i nie dojedziemy do końca. To było najważniejsze chyba, bo nie ma nic gorszego, kiedy z różnych powodów się rozsypuje produkcja, bo nigdy potem już się nie udaje w takiej energii, w takim duchu dojechać do końca. Przepraszam. Więc naturalnie mieliśmy wszystkie obostrzenia, izolacje w hotelach, testy. No było to bardzo trudne. No i choroby po drodze, więc naprawdę jestem pełna uznania dla Mikołaja Pokromskiego i jego zespołu, i że potrafił to tak zorganizować, że w zasadzie chyba, Michał, nie było specjalnego opóźnienia. Opóźnienia nie było, ale mnóstwo szczęścia, że dojechaliśmy do końca. Tak, to było niesamowite. Dwóch kolegów przecież było pozytywnych, prawda? Więc mieliśmy dwie przymusowe przerwy. Ja jako osoba z kontaktu też byłem na kwarantannie. Trzy osoby były chyba, no bo ja też byłam chora. No tak. Więc dwie kwarantanny, ale jakoś udało się. Tak, to niesamowite. Się, tak. Mhm. A przy okazji chciałam pozdrowić panią Magdę, bo wczoraj się widziałyśmy w telewizji. Ja również. Tak, tak, pozdrawiam. Pozdrowienia. Dziękujemy za wszystko. No też bardzo, bardzo dziękuję właśnie. Ja też, jeżeli mogę powiedzieć, bo mówiłem przed chwilą o pracy nad scenariuszem, obecność Magdy dała zupełnie nową dynamikę pracy nad scenariuszem też, bo bardzo wiele z tego, co Magda mówiła w naszych długich rozmowach, zostało wprowadzone do scenariusza i myślę, że bez tego to by się nie udało. Także dziękuję, Magda, jeszcze raz. Też dziękuję za te takie fajne spotkania tutaj w Legionowie na dworcu, bo przyjeżdżaliście i to było nasze takie fajne miejsce, żeby się spotkać. Prawda. Takie bardzo neutralne. Taka prawda. Dopytam jeszcze pana Michała o to, jak kompletował obsady. No, rola lokatorki była przewidziana dla pani Sławomiry tak, od razu. Tak, natomiast dla pozostałej roli był casting, rozumiem, tak? Cast ja nie za bardzo. No, to ja zacznę od tego, że tak, Sławka pojawiła się już na samym początku. Próbuję sobie przypomnieć, kto powiedział Sławka. Nie wiem, czy to nie był Jacek, że on powiedział, że Sławka do tej roli był. I tak jakoś to się zostało przyjęte w ogóle przez aklamację. W ogóle nie było tutaj wątpliwości i prosiliśmy Sławkę o współpracę i czekała cierpliwie prawie 2 lata, prawda? Tak, przez ten czas, kiedy prace scenariuszowe trwały. A potem zastanawialiśmy, Małgosia Damska była reżyserem obsady. Parę osób wiedzieliśmy, do jakich ról chcielibyśmy, których aktorów. Ja nie lubię castingów. Castingi są dla mnie takim dosyć mechanicznym testem. Ja wolę spotkać się z aktorem, porozmawiać, zobaczyć, czy nadajemy na tych samych falach, czy w ogóle jest jakaś chemia, czy jest zainteresowany współpracą ze mną jako osobą reżysera projektu, ale także czy ten tekst rozumiemy w ten sam sposób, więc castingów było niewiele. Myślę, że mieliśmy parę zdjęć próbnych dotyczących przede wszystkim młodych aktorów i tutaj po prostu szukaliśmy jakichś połączeń, czy jest chemia. No i to my się przeszło dosyć gładko i dosyć szybko sobie poradziliśmy, że mieliśmy ustalony po kilku spotkaniach, jakieś się okazało, że te propozycje, które zostały gdzieś przedłożone, to one bardzo fajnie wpisują się w projekt. Do tego jeszcze dopytam, bo wspomniał pan, że był taki projekt, że ten obraz miał się dziać w 2 planach czasowych. Czy dlaczego z tego zrezygnowano i jak pan natrafił na odtwórczynię roli tej pozytywnej policjantki? No ja, Ireny Melcer. Tak, tak. To zacznę od pracy scenariuszowej, to jeszcze uzupełnię swoją poprzednią wypowiedź. Bardzo długo pracowaliśmy nad tekstem, szukaliśmy odpowiedniego balansu, różne były propozycje i no, próbowaliśmy opowiedzieć to najlepiej jak można, prawda, z tej perspektywy kilku lat od tych wydarzeń. No więc to był po prostu etap pracy, to taka kuchnia filmowa. Jeżeli chodzi o Irenę, to Irena wysłała mi chyba kiedyś zaproszenie na Facebooku, ile sobie dobrze przypominam, i wysłała mi jako załącznik link do swojego krótkometrażowego filmu, który po którego obejrzeniu wiedziałem, że mam do czynienia z bardzo zdolną młodą osobą i w trakcie prac literackich zdałem sobie sprawę, że ona coraz lepiej się wpisuje w moje wyobrażenie o tej postaci, bo łączy w sobie jednocześnie pewną taką świeżość młodej aktorki, ale też i dojrzałość i potrafi przemycać głębokie emocje w bardzo subtelny sposób i jednym spojrzeniem. Także to było bardzo cenne i na zdjęciach próbnych no, potwierdziło się, że to jest najlepsza kandydatka do tej roli. Chociaż widzieliśmy naprawdę mnóstwo bardzo zdolnych młodych aktorek, które wszystkie tutaj pozdrawiam, jeżeli mają okazję słuchać tej audycji, ale Irena pasowała do tej roli najbardziej. Pani Magdaleno, chciałem zapytać, czy wierzy pani, że zagadka tragicznej śmierci pani mamy zostanie rozwikłana? Czy ten film może uruchomi jakieś nowe śledztwo, jakieś archiwum X się otworzy i doprowadzi do tego, że sprawcy tej zbrodni staną przed sądem? Wie pan, to pytanie zadawano mi ostatnio bardzo często, natomiast ja akurat sprawiedliwość dotyczącą może samej śmierci mojej mamy za bardzo nie wierzę, natomiast wierzę w coś zupełnie innego. Wierzę w to, że sprawa reprywatyzacji otworzy oczy wielu tak zwanym niedowiarkom, którzy po prostu dalej nie wiedzieli w ogóle, że sprawa istnieje, że taką osobę jak moja mama spalono w środku stolicy europejskiej. Ja potrafiłam nie tak dawno opowiadać, że taka tragedia dotknęła moją rodzinę, a się okazywało, że moi znajomi nie wiedzieli o czymś takim. Po prostu było to szokujące, że ludzie tu mieszkają w Warszawie i nie wiedzą, co to jest reprywatyzacja, że nie wiedzą, co się stało 10 lat temu w Warszawie.